อวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อเหมือนกับกุศลในโลกิยทุกกะและโลกุตตรทุกกะพึงขยายจาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา12สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ13สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ14เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อเหมือนกับอัพยากฤตในโลกิยทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา71อุปาทานสัมปยุตตาทุกกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย15สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ16สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ17เหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี6วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อนะเหตุปัจจัยมี1วาระนาทิปติปัจจัยมี6วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อพึงขยายสาชาตวานเป็นต้นให้พิจารณา18สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศล

อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อ 3. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อ 4. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตวิจิกิจฉาอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะที่สรคตอุทจจะอาศัยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตวิจิกิจฉาและที่สรคตอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นในวงเล็บโมหะที่สรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะที่สรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยอุทัจจะและอาศัยอุทัจจะเกิดขึ้นในเล็บย่อ 5. นเหตุปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อพึงขยายสัจชาตวาลเป็นต้นให้พิสดาร 6. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 7.เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บในท่ามกลางมี3วาระเป็นสาชาตาธิปติอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ8. เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ 76. สังกิเลสิกะทุกกะ 1. กุศลติกะ 1. ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 9.สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 10. เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อเหมือนกับกุศลในโลกิยทุกกะพึงขยายสัจชาตวาลถึงปัญหาวาลให้พิจารณา 11. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ12สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ13เหตุปัจจัยมี5วาระอารมณปัจจัยมี2วาระอวิกตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อเหมือนกับอัพยากฤตในโลกิยทุกกะพึงขยายสัจจาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย77สังกิริฐาทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย14สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ15สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ16สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ78กิเลสสัมปยุตตทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย17สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารมณปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ18สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ19สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ79สังกิเลสสังกิเลสิกะทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย20สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงปัจจยวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ21สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระแห่งเล็บย่อ22เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อเหมือนกับอกุศลในกิเลสทุกะพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย23สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ80กิเลสสังกิริฐทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย24สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ25เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อเหมือนกับอกุศลในกิเลสทุกกะพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย81กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย26สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตด้วยกิเลสและที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ27เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อเหมือนกับอกุศลในกิเลสทุกกะพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย82กิเลสวิปยุตตสังกิเลสิกะทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวาน